राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 20 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे हैदराबाद। राम पराकृतनवदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। एक बात हो मेरे में कहने की पैदा हुई, उसे हमें दुख होता है कि जनता की क्या दशा होगी। जो मनुष्य असली छोटी छोटी बातों को भी छोड़ दे, वास्तव में आपका बड़े कल्याण करने वाली बातें हैं उनको भी आप छोड़ रहे हैं। इस बात का विचार है, कार्य छपाने में भी चेष्टा की गई परंतु देरी लगी। हमारे मन में विचार था पहले से ही, और गांव में भी मैंने कहा है, लोगों ने स्वीकार भी किया है। आप लोगों में से ऐसी आशा है कि आप भी स्वीकार करेंगे, परंतु चित्त में कुछ विचार आ रहा है कि आप लोग ध्यान कम देते हैं। आप लोगों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक ऐसे स्नेह है, आपके भले के लिए आपके मंगल के लिए कहने की मन में आई। डर थोड़ा लगता है कि आपके नहीं जीतेगी तो क्या करें, सीधी बात है, सरल बात है। आपसे पूछा गया, मैंने पूछा है कि आप लोग ये क्यों करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए। तो कहते हैं कि लोग हंसी उड़ाते हैं, हमारे हंसी उड़ाते हैं। केवल इतनी बात से अपनी पीढ़ियों से सैकड़ों वर्षों से जो आपकी वास्तविक बात है वह आप सुन रहे हो, केवल हंसी दिल्ली के कारण से उसका तिरस्कार कर दिया। बड़ी एक गलती हुई है, परंतु आपको गलती दिखती नहीं, मेरे खटकती है, ज्यादा खटकती है कि हिंदू समाज की दशा क्या होगी। एक तो ये परिवार नियोजन का काम आपने जितना किया है इतना और जाति ने नहीं किया है, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, ये 5 आपके समुदाय है, 5। एक हिंदू समुदाय है, एक मुसलमान समुदाय है, एक ईसाई समुदाय है, एक यहूदी है, एक पारसी है। इस विश्व में 200 करीब देश है, हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू निवास करते हैं, इसको भी हिंदुस्तान कहने में लोग संकोच कर रहे हैं। जो हिंदू खुद अपने अपनी बात वो स्वयं छोड़ रहे हैं, दबाव नहीं आकर के इन पर कोई जबरदस्ती नहीं करता है, तो भी अपने अपने धर्मों को छोड़ रहे हैं। मैंने व्यापक रूप से पूछा है कि दो राम दो बातों का उत्तर मेरे को मिला नहीं है। राज से भी चातुर्मास में मैंने कहा है जोर से कोई सा समाधान बतावे कि मनुष्य क्या करेंगे। उन दो बातों में एक बात तो ये है कि पशुओं को काटने की बात है, उसमें क्या दशा होगी। जितने कारखाने हैं पशु पहले से बहुत कम रह गए और सब खत्म हो जाएंगे, तो काटने वालों को सरकार काम क्या देगी। और दूसरा हिंदू समाज है, एक समाज का समाज नष्ट हो जाएगा तो दशा क्या होगी। मेरा काम दुनिया के लिए नहीं है, मेरा काम जो मेरा प्रचार है वो दुनिया के उद्धार के लिए है, सुधार के लिए है, कल्याण के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सबसे अधिक आनंद है। जिसमें गीता कह रहे एक लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधीन तथा, जिस लाभ के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहता और सबसे ऊंचा लाभ है, उससे अधिक लाभ हो ही नहीं सकता। और मेरे भाई दुख से वो विचलित नहीं किया जा सकता, दुख संयोग वियोग में दुख का स्पर्श ही नहीं होता, सदा के लिए महान सुख हो जाए इस बात के लिए मेरा कहना है। आप लोगों को आनंद हो जाए और उसमें दुख का वेश भी न रहे, दुख संयोग वियोग। भगवद गीता छठा अध्याय 22 और 23 श्लोक है, भगवद गीता के छठे अध्याय के 22 और 23 श्लोक, छठे अध्याय के 22 23 श्लोक। जिसे लाभ से बढ़कर कोई नहीं, दुख कोई नहीं रहेगा, दुख का लेश ही नहीं है, दुख का संयोग का ही वियोग है, ऐसा काम करना चाहिए। इस काम के लिए मैंने शुरू किया है ये। पारमार्थिक उन्नति हिंदू धर्म में जितनी शुभ बताई है, इसी किसी धर्म में शुभ नहीं बताई है। बहुत जल्दी शुभता से कल्याण हो जाए, ऐसी बातें हिंदू धर्म में है, और धर्म में मैंने देखा नहीं है। मैं इस समय में जिज्ञासु हूँ, मैं जानने की इच्छा है मेरे कि मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, पारसी धर्म में क्या क्या है। जैसे यहूदी धर्म से मैं परिचित नहीं हूँ, चारों से तो मैं परिचित हूँ। विशेष करके यमन धर्म है मुसलमानों का अथवा ईसाइयों का, उनसे मैं अलबत्ता परिचित हूँ। और हिंदू धर्म में तो हूँ ही, तो हिंदू धर्म में सुगमता से जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी सुगम बातें हैं, उनको भी लोग छोड़ रहे हैं, तो इसका मेरे दुख है। मैं दुखी होकर के इन बातों से जरा कष्ट होता है, इस बात से आप लोगों के निवेदन करता हूँ। आप अगर सुन ले बड़ी कृपा हो गई, आपसे भेंट पूजा आदर सत्कार सब मान लूंगा, और पैसा आपसे मैं नहीं मांगता, चीज वस्तु भी मैं नहीं मांगता, आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ। वर्षों से मैं कह रहा हूँ, 1989 समय से मैं इसमें लगा हूँ और आपको से प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरी बात माने तो मेरी बहुत प्रसन्नता होगी, और नहीं माने तो मेरे हाथ की बात नहीं है। बालक रो सकता है और क्या करे। माता पिता अगर ध्यान नहीं दे तो नहीं दे तो क्या करे, बालक क्या करे। ऐसे मेरी दशा है, मेरी तरफ आप ध्यान दें, कृपा करें, आपका नुकसान किंचित मात्र नहीं होगा, मेरी समझ से आपके लाभ होगा, आपके हानि नहीं होगी, किंचित मात्र भी बिल्कुल हानि होगी नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, और आपके लाभ होगा। ऐसी नियत मेरी है, इसी दिन से मैं कह रहा हूँ। इस वास्ते माताओं से, सज्जनों से, सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप थोड़ा हिंदू धर्म की तरफ ध्यान दे, हिंदुओं की रक्षा की तरफ ध्यान दे। उनमें छोटी से छोटी बात है, मामूली बात है, उसी लिए आप थोड़ी सी उदारता करें, थोड़ी सी कृपा करें, ये बात मेरी मान लें। बम्बई आदि में कहा तो वहां भी लोगों ने स्वीकार किया, हरियाणा में गया हुआ कहा तो भी लोगों ने कुछ स्वीकार किया, मुंबई में कई लोगों ने स्वीकार किया, सूरत में विशेष उत्साह रहा। महाराज ने दो तीन बार कहा कि भाई जो इसमें सहमत हुए वो खड़े हो जाए, तो एक बार में थोड़े हुए, दोबारे में ज्यादा हुए, तीन में सब बहुत कम बाकी रहे, वे सब खड़े हुए। तो मेरे संतोष हुआ कि ऐसी बात है, ऐसे ही आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो हमें संतोष होगा, आपके हिंदू धर्म का पालन होगा, नहीं तो दशा दुर्दशा होगी भाई, बहुत खराबी होगी। और मामूली बात है, बहुत मामूली बात है, परंतु आपके लिए कठिन हो रही है, क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया है, इस वास्ते आपको कठिन मालूम देता है। अगर आपकी पीढ़ियों से है, परंपरा से, बाप दादा, परदादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, ऐसे पीढ़ियों से कभी भी इस बात का त्याग नहीं किया है, अभी आपने त्याग किया है, तो उस बात के लिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप वो त्याग न करें। मेरे बहुत चित्त की प्रसन्नता होगी, और नहीं तो लाचारी है, डूंगर घट गए। मैंने अंत में कहा कि भी आपके सचिता तैसा करे, आप नहीं मानेंगे तो मेरा ऐसा तो विचार नहीं है कि आप नहीं मानेंगे तो आप आऊंगा ही नहीं, ये तो विचार नहीं है। मन चेतन में जितने शांति, आनंद, प्रसन्नता, खुशी वो नहीं है, वही बात आप लोगों के लिए है। मैं इतना गुस्सा नहीं करता कि आप नहीं माने तो मैं तो आऊंगा ही नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, परंतु हमारे चित्त में इतना संतोष, जितनी प्रसन्नता, जितना आनंद, जितनी खुशी, जितना उत्साह, जितनी उम्मीदवारी, वो मेरी नहीं रहेगी। और उस बात को आप मान लें तो बहुत उपयोगी होगी, बड़ा उत्साह रहेगा, बड़ी उम्मीदवारी रहेगी। आने करने के लिए मैं आगाड़ी कहता नहीं, पता नहीं है शरीर कितना दिन रहेगा, इसका कुछ तो पता नहीं, मर जाएंगे तो भाई क्या करें, पर जीते रहेंगे और आप चाहेंगे तो मौका आने पर मेरा आने का विचार है। परंतु मेरा विचार कुछ आप लोगों के सामने है, वो मैं रखता हूँ, थोड़ी आप लोग कृपा करें। वो क्या बात है, खास करके आज मैं लोगों से कहता हूँ, केवल चोटी धोती, चोटी आपने कटवा ली, इसे क्या लाभ हुआ, वो आपके लाभ अधिक होता हो तो आप बतावे, खूब अच्छी तरह से मैं सुनूंगा, मेरी सुनने की इच्छा है। लाभ कोई सही नहीं है, हानि बड़ी भारी है आपने, परंतु उस तरफ आपका ख्याल नहीं है, शास्त्रों में पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है, उस तरफ आप ख्याल नहीं करते। चोटी रखने से हमारे ज्यादा प्रसन्नता होगी, ज्यादा राजी होंगे हम। इतनी से आप कृपा कर दे, आप चोटी रखा करें, इससे आप में नुकसान नहीं होगा। मेरी बात से आप मान लेंगे तो मेरी धारणा से आपके नुकसान व्यक्ति मात्र में नहीं होगा, व्यक्ति मात्र का भी तिल जितना भी आपके नुकसान नहीं होगा, लाभ बड़ा भारी होगा। शास्त्रों की बात कटी हुई, उसके लिए ये लिखी हुई बातें हैं, आप लोग इनको पढ़ें, इनको आप पढ़े, आपको दिया जाए, ये सब करके आज आया मेरे हाथ में, आया जद से कहा था, कहते कहते आज ये बात पता हाथ में आया है, मेरे मन में है, इस बात में कहता हूँ। आप चोटी रखें, अपनी चोटी न कटावे। आप घर में बैठे हुए मुसलमान और ईसाई हो गए, चोटी कटा दी, हिंदू धर्म के चिन्ह है वो आपने कटा दिया, बहुत नुकसान की बात है। आप इन ध्यान नहीं देते, इन पाने में बातें लिखी है वे आप सोचे और स्वयं पढ़े, आपको मालूम होगा। ये बात मैं कहता हूँ, इसी हेतु आप चोटी धारण करें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसमें प्रमाण दिए हैं, इस बात पर पुस्तक लिखने का विचार है मेरा, पर आज इतनी सी बातें हैं, इतनी सी, आज ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात लिखी है। गुरु के ऊपर कई विचार थे, निर्णय में विचार करके गुरु के ऊपर पुस्तक लिख दी, वो पूरी हो गई। प्रश्नोत्तर है, वो पुस्तक चल रहा है, अभी बढ़ा रहा है, बन रहा है, वो भी आपके सामने आने वाला है, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और शिकार के विषय में, चोटी के विषय में पुस्तक लिखने का विचार है। भाई जीते रहेंगे तो लिख रहा आपके सामने कर देंगे, अरे मर गए तो भैया हाथ की बात नहीं, पता नहीं, शरीरों में कुछ भरोसा नहीं है। पेट में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। ये आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है, भाइयों से, बहनों से, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पेट में ही मर जाता है, क्या करेंगे आप? जन्मता ही मर जाता है, क्या करेंगे? दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। यदि मौत खुल रही है सबके लिए, किसी लिए बंद नहीं है, तो इस तरह से मेरी तो आयु भी ज्यादा हो गई है, इस वास्ते अब मरना ही बाकी, और क्या बाकी रहा है, बहुत से समय चला गया है। इस वास्ते जितने जीता हूँ तो आप लोगों के सामने प्रार्थना करता हूँ, अब मर गए तो भाई क्या करे। मेरी अंतिम प्रार्थना है आप लोगों के सामने, कृपा करिए उसको धारण करें। ये प्रार्थना है आप लोगों हाथ जोड़ करके, करबद्ध होकर के, आपके लाभ की बात है, आपके नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो छोटी से आप इतने बैठे हो, खुले सुना हुआ मेरे को, कभी ये नुकसान होता है छोटी से, छोटी से ये नुकसान है, ऐसा आप बताओ। मैंने पूछा बहुत जगह, आप लोगों से पूछता हूँ, अगर नुकसान होगा हो तो आपका नुकसान में करना चाहता नहीं। मेरी नीयत आपके नुकसान की नहीं है, आप माने ना माने वो आपकी मर्जी है, मेरा विचार नहीं है कि आपके नुकसान हो। मेरी बात से आपके लाभ ही लाभ हो, विशेष लाभ हो, पारमार्थिक लाभ हो, आपकी आवास भी उन्नति हो, इसके लिए मेरी चेष्टा है, ये बात है। इस बात से आप छोटी धारण करें, छोटी धान अब के अगर काम पड़ेगा जामक का तो छोटी रखा जाए, ऐसी कृपा करें। ये आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। अब इसमें आपके नुकसान की बात हो वो बताओ, चोटी लगने से आपके नुकसान होता हो, हानि होती हो, पैसों की हानि होती हो, धर्म की हानि होती हो, स्वास्थ्य की हानि होती हो, आपके कोई अपमान की बड़ा भारी दुख होता हो तो वो बता दो। आपको ये समय देता हूँ, फिर सुनाओ, जिसके मन में जवाब है सुनाओ, कृपा करो। जी यहाँ लोग वैष्णव टीका लगाते हैं, इनसे तो विशेष आशा है कि ज्योति तो रखूंगी, इनसे तो विशेष उम्मीद है कि जो वैष्णव टीका लगाते हैं उनसे उनसे तो आशा ही है कि वो ये ज्योति रखेंगे। तो बात बहुत विशेष है, तिलक और ये चोटी बहुत आवश्यक है। चोटी तो हरेक के लिए आवश्यक है ही, तिलक तो अपने अपने संप्रदाय के है, चोटी तो मात्र हिंदू के स्थान की सबके लिए है। छोटा हो बड़ा हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो मेतर हो मेघवाल हो कोई ज्ञान हो, हिंदू मात्र के लिए बड़ी आवश्यक चीज है। वह चोटी है आज मनाई कर दी थी, खत्म ही कर दी, उसे लिए विशेष कहना है, रात का विशेष है, अपने लाभ की बात है, इसमें हानि हो आप कहो बताओ, उसका विचार करेंगे। ये आप तो करते ठीक है, पर हानि की बात बता दो, आपके नुकसान की बात बताओ कि चोटी रक्षा ये नुकसान होता है, आपके नुकसान करना मैं नहीं चाहता, मेरी नीयत आपके नुकसान करने की नहीं है, महान लाभ की है, इस बात की प्रार्थना है। जिनके नहीं है वे सब धारण करें, अपने हजामत करते हुए चोटी जरूर रखे। मैं आपके बड़ी कृपा मानूंगा, आपकी पूजा है भेंट है वो भी मानूंगा, आप रुपया पैसा दो तो मैं इतनी प्रसन्नता नहीं है, आप चीज वस्तु दो तो उसे प्रसन्नता नहीं है, और तो क्या कहूँ, रोटी भी न दो तो मैं इतना गुस्सा नहीं करूंगा, रोटी मत दो कहीं कहीं मिल ही जाएगी, और खाने के लिए क्यों रोटी, और कोई आपसे मांगता और मांगता नहीं, सीधी सादी रोटी साग खिचड़ी भात दाल ये भी है, उसमें दही है दूध है ये भी आ जाता है, ये मेरी खुराक है, मैं मिठाई नहीं चाहता, बढ़िया भोजन नहीं चाहता, मना करता हूँ ऐसा मत करो, आप जो रोजाना घर में बनाते हैं उनमें से चीज मेरे को भी दे दो थोड़ी सी, आपका धर्म है अतिथि सत्कार करना, तो मैं केवल सीधी सादी रोटी मांगता हूँ और आपसे कुछ नहीं चाहता, और आप बताओ आप जहाँ ले जाते हैं वहां चला जाता हूँ, मेरे को आने के लिए कहते हैं तुम सत्संग में आओ, तो भाई मैं आऊं ये नहीं, आप ले आओ, आप मेरे को ले आओ मैं आ जाऊंगा, मेरी परिस्थिति जैसी होगी उसके अनुसार से मेरे का निकाल नहीं है, परिस्थिति ऐसी आ जाएगी शरीर लाचार हो जाएगा तो मैं कह नहीं सकता, और मेरी नियत नहीं आने की नहीं है, नियत वाली आप कुछ भी नहीं माने तो भी नियत ये नहीं आप आऊंगा नहीं, ये कुछ नहीं करता, आप अगर रीस नहीं करता परंतु चित राजी नहीं होता, प्रसन्नता वैसी चाहिए, अगर आप कहना मानेंगे तो प्रसन्नता होगी, उस प्रसन्नता के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, मेरी प्रसन्नता के लिए एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, केवल अब चोटी रख ले इतना मात्र से मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा, खूब आदम से और उत्साह बढ़ेगा हमारा, ये बात कहता हूँ। आपका खर्चा कुछ नहीं, खर्चा हो तो बता दो, इसमें खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो बता दो, आपकी हानि हो तो बता दो भाई हानि हमारी ये होगी, चोटी रखने से ये हानि हो जाएगी वो बता दो, हानि आप कर रहा है सही चाहता, आपके उन्नति के लिए करता हूँ, आपके धर्म के लिए करता हूँ, आपके कल्याण के लिए करता हूँ, चोटी न रखने से आपका दान पुण्य आदि क्या क्या खराबियां होती है इसका इसमें आया है, श्लोक आए है वो थोड़ा समय का है, इस पर लिखना था एक पुस्तक का पुस्तक लिखना है, ऐसा लिखने का विचार है, परंतु हमें तत्काल कैसे लिखते है थोड़ी सी बातें लिखी है, पर चोटी के बिना आपका श्राद्ध है, तर्पण है, आपका पिंडदान है, आपका बजरों को पानी देना है, वो सब निष्फल होता है, आपके बजरों के लिए जो पूजन करते हो निष्फल होता है, चोटी बांध के चोटी के गांठ देनी चाहिए, चोटी गांठ देख रही है करना चाहिए तो पुण्य मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, दान पुण्य आदि का आत्म जितने हैं हृदो भी तिना भाव्यम सदा सबद्ध सिखे नवा बद्ध सिखे नवा ऋषि को बिता तू यावत करो सीता तत्म तत्म बिना आप शोक सुना दो, आप इस वाणी से जोर से सुना दो, गलत सपा है, सही तब सब करके आने वाला है, उसे शुद्धि करने के लिए दिया गया है, पिछा आएगा विद्या हो गया बद धर्म युगोपीति, राक्षस सिद्धि से किए हम वो राक्षस कर्म हो जाता है, जो शिखा नहीं बांधे शिखा बांधे बिना क्या जाए, अब बांधे क्या शिखा है ही नहीं बांधे क्या, शिखा बांध कर करना चाहिए, नहीं तो कर्म आपका राक्षस कर्म, राक्षसी कर्म है वो, शिखा छंद दिए बहुत द्वेषादी बिना तथा कृते बुद्ध शिख त्रयो वर्णाद जातया अत्यम प्रथम तथा कौशिक कौशिक शिखाम ब्रह्म ग्रंथि समन्विताम दक्षिण कर्णोपरि आशिखा बंधा अवतिष्ठित, आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ये भी देना है और शुद्ध करने के लिए दिया है, शुद्ध आ जाएगा कल तक आ जाएगा, आज सबको या जा आपको कल मिलेगा ऐसी उम्मीद है, फिर पता है नहीं, मैं कई दिनों से मेहनत करता हूँ, ध्यान थोड़ी होता है श्लोक में तो बता रहा हूँ, इसमें एक बात मैंने पूछी वो आप कहता था बताओ, इसे हानि होती हो तो बताओ, ऐसी का छोड़ने से आपको लाभ होता हो वो बताओ, मेरी दृष्टि है मैंने देखा है बहुत कम शिखा वाले आदमी बहुत कम है, आपने प्राय लोगों को शिखा नहीं है, प्राय लोगों को कम आदमी है शिखा वाले, तो इतना क्या आप क्या पता आ गई, क्या बड़ा भाई अनर्थ हो गया, क्या नुकसान हो गया, जैसे आपने छोड़ दिया नुकसान हो गया तो मेरे कहने से शायद हो छोड़ा, पीछे शहर में बात चली जिसे बताया कि शिखा को लाभ क्या है, ध्यान देना आप ख्याल करें, मेरे सामने प्रश्न आया कि लाभ क्या है, कि लाभ को लेकर तो हरेक आदमी कर लेगा, मेरे कहने का मूल्य है ही नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ लाभ कुछ भी नहीं है, केवल मेरी प्रार्थना है वो आप नहीं सुनेंगे? बताओ जरा ध्यान दो, लाभ हो तो करेंगे, लाभ नहीं तो नहीं करेंगे। लाभ से तो हरेक आदमी कर लेगा, मुसलमान कर लेगा, ईसाई भी कर लेगा, लाभ हो तो कर लेगा। तो लाभ को लेकर आप चाहते हो, आप कल्याण चाहते हो, क्या मैंने आपका क्या दुख सहन किया बताओ? कितने वर्षों से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने भी, काफी वर्ष हो गए, हैदराबाद आते हुए मेरे को काफी वर्ष हुए, छोटे छोटे बच्चे थे वे बोलोगे लड़का लड़की हो गए, बड़े हो गए, तो मैं जानता हूँ उसमें आया था मैं, बस मेरे को याद नहीं करता है, पर छोटे छोटे बच्चे जवान होंगे, लड़का लड़की होंगे होंगे, ये मैं जानता हूँ, बस मेरे को याद नहीं है, बनाता हूँ मैं, देखो मजार वहां ठहरता था, सत्संग होता था, कई दिनों तक रहा हूँ, यह खूब सत्संग ही है, अब भी आया हूँ, अभी सत्संग करते है। तो इसमें आपके नुकसान वो बताइए, मैं नुकसान करना नहीं चाहता, लाभ है क्या? मेरी बात मानने से आपके नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान की बात मैंने कही है पहले? अब 1982 21 वर्ष तो उस वर्ष गए, अभी 54 वर्ष ये हो गए, 70 वर्षों से ऊपर हो गया, इतने वर्षों में कोई नुकसान की बात आपको कही हो बताओ? खुली आपको बताओ कि हमारे नुकसान किया तो बताए? 70 वर्षों से ऊपर, 70 वर्ष नहीं, अब बात मान रहे हैं, ऐसे श्लोक दिए हैं, इसमें श्लोक दिए हैं, वो शुद्ध सब कर गए, आ जाए आज, आ जाए कल, आ जाएगा कल सुबह और आपको दिया जाएगा, ये अशुद्ध छपा हुआ है। एक तो ही गलती है महाराज जी, शुद्ध बन के है वहाँ से, वहाँ से शुद्ध बन करके आ गया, अब आना था वो आ गया, ये हाँ जी ये शुद्ध ही है, हाँ जी इसमें थोड़ा बहुत कहीं वो रह गई भूल, संस्कृत श्लोकों में थोड़ी संस्कृत श्लोक भूल गए हुए हैं। जाते समय विद्या करेंगे और फिर शुद्ध आदमी अशुद्ध शुद्ध देंगे आपको। कृपा सुन लो, इतनी उदारता करें, जरूर करें, कृपा करें, उदारता करें। केंद्र तो बात भी नुकसान नहीं है, अरे हम राजी होंगे, हमारी प्रसन्नता होगी, हम बहुत राजी होंगे, आपने बड़ी कृपा करी हमारे पर, आपकी सभी में कृपा मानूंगा और आपकी भेंट और पूजा सब मानूंगा, इसमें आपकी पूजा आपकी भेंट और आपका आदर सत्कार सब मेरा कर दिया, एक छोटी कर ले आपने, छोटी धोती छोटी धोती, ऑफिसों में जाओ तो वहां पर सुटन पतरून कर लो, और सामान्य रीति से आप धोती रखे छोटी रखे, केवल छोटी के ऊपर विशेषता से मेरे कहना है, इसके बिना आपके शुद्ध शुभ कर्म है उनका फल नहीं होता है, आपके शुभ कर्म सब निष्फल हो जाते हैं, निर्फल हो जाते हैं, इस वास्ते आपसे ये प्रार्थना है। इसमें आपके नुकसान बात हो कह दो आप सब कुछ कह दो क्या नुकसान हुआ छोटे एक्सीडेंट नुकसान होता हो वो बताओ आपके नुकसान नहीं हम राजी होंगे पर हमें नहीं साथ राजी होगा आपके दान पुण्य आदि सार्थक होंगे नहीं तो फिर बड़े लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा पिंड नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा बड़ा भारी नुकसान होगा जिन बाप दादा की संपत्ति पर आप मालिक हुए बैठे हो उनको पानी भी नहीं मिले उनको पिंड भी नहीं मिले बड़े दुख की बात है बाप दादा मर गए बेचारे सब कमा कर ये धन बिना लिखे पढ़े आपको अधिकार दे दिया और वो धन आपको बैठा जगह बैठा हो उनका मकान लिया है सब चीजें ली और उनको भगत पानी नहीं दो उनको पिंड भी नहीं दो कितनी शर्म की बात है वो न मिले उनको छोटी सी चोटी रख दी छोटी छोटी बात ले ली अब थोड़ी देर के लिए बैठ जाए ना खड़े क्यों है बैठ जाइए महाराज जी की जो हार्दिक इच्छा है उस इच्छा के अनुसार जो अब चोटी जिनके स्वाभाविक है वो तो बैठे ही हैं जो नए ढंग से चोटी रखना चाहते हैं वो खड़े हो जाए बड़ी प्रसन्नता से कोई दबाव नहीं है बहुत अच्छा बहुत खड़े हुए महाराज बड़ी कृपा है वाह वाह बहुत ठीक है पीछे ही पीछे जो बैठे हैं उधर से कोई खड़े नहीं हुए हैं कोई खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं चोटी लग बैठा कृपा कर देना ये प्रार्थना है अरे मैं समझू उधर नहीं है ये समझ जब तक नहीं रखते तब तक शर्म है रखने पर शर्म मिट जाएगी कल आ जाएगा ना क्या महाराज जी ये तो आ गया पन्ना है? ये आ गया पन्ना अच्छा। अब बांट रहे हैं सब बांट देंगे 5000 बांटने के लिए आया है उसे 5 साल लोक करके लिए मामूली अशुद्धि है और राजनीति की कर दिया है और हाथ से कर दो भाई कोई अशुद्धि हो हाथ से कर दो पत्र पूरा उपयोगी है दोनों तरफ से बहुत अच्छा है एक तरफ हिंदू संस्कृति की चर्चा की 5 बातें हैं युवा छोटी बेटी भाषा वेशभूषा व्यवसाय हिंदू धर्म ऐसा के लिए 5 बात है और सिखा के लिए बात है आपका उत्साह अच्छा है बड़ा अच्छी बात है अभी सत्संग के बाद जावे तो 5-7-10 आदमी खड़े रहे एक एक पता एक पता सब भाइयों को बहनों को दे दे और बाकी रहे तो फिर सब दे दे, दे। और नहीं तो सबको दे दे रहे और दूसरी एक बात और है वो मेरे पास पता आया है गायों के विषय में अभी इस समय ये राजस्थान के जोधपुर बीकानेर नागौर चूरू आदि जिले में अकाल पड़ा हुआ है चारा पैदा नहीं हुआ है अकाल पड़ा हुआ है वर्षा भी हुई वर्षा में भी घास नहीं पैदा हुआ घास पैदा होता है इस साल घास का साव नहीं है वर्षा हुई वो भी घास पैदा नहीं हुआ गाय भूखी है उनके लिए आप लोग उदारता से जो काम करना चाहे आप करो, आप स्वयं करो। मुंबई की बात है, एक सुमानी सज्जन ने कहा कि मैं 1,00,000 रुपया देता हूँ, रुपया लेने वाले कोई है नहीं, आप स्वयं जावे और घास खरीदे, घास देवे, गायों खावे, वो सामने आप देखो, उनसे जो पुण्य होगा केवल रुपया लेने पुण्य नहीं हुआ, केवल रुपयों का पता नहीं है, कोई कैसे खा जा, कोई दी खर्च करे, स्वयं खर्च करो, स्वयं आप जाकर देखो, स्वयं गायों खावे आप देखो प्रसन्नता होगी। ऐसे ही आप लोगों से विनती है, प्रकार से आप लोग स्वयं जाओ, आपका विश्वास पात्र हो, वैसे 2, 4, 5, 10 आदमी वे जिन पर आपका विश्वास है, भरोसा है, उनको भेजो, गायों को घास खरीद करके देवे, गंवार देवे, और ढूंढे पड़ी हुई बैठ के पड़ी बेचारी उठ नहीं सकती, उनको आटा देवे, उनका बैठा कैसे छोड़ दे, ऐसे हो जाए, ऐसे गायों की सेवा करो। बड़ी बूढ़ी गायों भी है और अच्छी गायों भी है, दूसरी गायों गांव में लोगों ने रखी है, आप लोगों नहीं, आप जो बेश भाई है उन भाइयों ने रखी है। मैं कई गांव में फिरा हूँ, मेरा 100, 200, 500, 400, 200, 100, 200 ऐसी गायों अपने अपने हरेक गांव में रखी है, गायों रिष्ट पुष्ट है, बड़ी शुद्धि मैं देख रहा हूँ, कई गांव में फिरा, कई गांव में रखी गाय, तो वे बेश भाई खूब गायों की सेवा करते है, गायों का रिष्ट है, सुखी है, इस तरह से गायों की सेवा करो। गायों की सेवा का पुण्य बड़ा भारी है। देखो ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना करी, तो गाय की रचना करने से भगवान खुश बहुत हुए, गाय की रचना करने से भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न हो गए तो देवता ने विचार किया कि महाराज इतनी बढ़िया गाय है, उसमें हम निवास करेंगे, तो 33 करोड़ देवता निवास करे उसमें, नाग लोग है सब चरणों में, सूर्य चंद्रमा है या आंखों में, दूसरे जितने देवता अपनी अपनी जगह, महाराज इसमें सब देवता आकर विराजमान हो गए। फिर आए लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आया कि जगह है तो मेरे में, ये कुछ लक्ष्मी जी मिजाज है ना, देरी से आए, देरी से गाड़ी में भी देरी से आते हैं, गाड़ी शुरू होती तब तो आए, कैसा जगह रुकी हुई है कि कहीं हमारे जगह मिलनी चाहिए, तो लक्ष्मी जी को गोबर में साथ मिला। आज ये बात प्रसिद्ध है, ब्रज में प्रसिद्ध है और जगह भी लोग जानते हैं, आज मामूली बातों को जानना बंद कर दिया, तो लक्ष्मी पूछती है महाराज जो मालिक है वो देती है जब गोबर ले जाते हैं, अगर गोबर ले जाए तो उसे बड़ी हानि पहुंचती है, हमारी गोबर में से गोबर ले जाए कोई तो हमारी लक्ष्मी चली गई, गोबर में लक्ष्मी निवास है, गंगा ले आई देरी से कि जगह है नहीं, तो गोमूत्र में गंगा जी आती, गंगी तक हमारे गऊ के गोबर में रहती है लक्ष्मी जी, और गोमूत्र में रहती है गंगा जी, जहाँ संगास्ता पीते हैं लोग, और वह गोमूत्र से बीमारियां मिट जाती है, कई असाध्य बीमारियां मिट जाती है। वामदेव जी महाराज थे संत, सही शांत हो गया, उनके दमे की शिकायत थी, तो बसली का गोमूत्र थोड़ा दो तोड़ा, छोटी बसली जो दूध पीती हो उनका गोमूत्र शो में होता है, बड़ी गातन गायों का उसमें तेजाब बहुत रहता है, आगे आंतों में छेद हो जाए ऐसा तेज रहता है, वो तेज में पानी मिला करके लेना चाहिए, कोड़ा दिन लेना चाहिए, ऐसे बसली का ले जो बसली दूध पीती है, बसरी का गोमूत्र आपकी शांति करेगा, पेट के जितने बीमारियां है वो शांत करेगी। सेठ जी जयदयाल जी उनके हृदय में दर्द होता था तो गोमूत्र का लाकर पुरानी रुई और छान ले मेरे ऊपर रखकर चाहते उनको ही उनको शिकायत करते मैंने आंखों से देखा और हृदय में पीड़ा होती वो ठीक हो जाती ये मेरे हृदय की हुई है जयदयाल जी के खुद के ऐसे रोग बहुत से है लोगों की दवाया गोमूत्र से गोबर से पड़ी हुई दवाया है वे दवाया में भी करीब आती है वे भी आप लोग खरीदे और सेवन करें और रोजिना गाय को पुजार करके ठीक तरह हाथ फेर करके पैर दबा करके किया जाए तो शांत में अशांति रोग भी फिटते है गाय केवल की सेवा को सदा करे पूजन करके ऐसे जाए गाड़ी राजी होते गाय गाय की प्रसन्न होने से रोग मिटते आप देखो गाय की सेवा करके देखो आपको पता लगेगा हमारे राम निवासी है वो गांव की सेवा करते है लोकवान महाराज उन्हें जो गायदी घोषणा की गया है उसके चारों तरफ दीवार बांधी दीवार जो लोगों ने रुपया दिया उन्हें तो मैंने बड़ा रुपया दिया और हमने भी यहाँ पर कहा भीनासर में गौशाला है गौरी जितनी भूमि है उन भूमि के ऊपर कांटों के तार बना दिए तो लोगों ने उत्साह से काम किया बड़े उत्साह से रुपये दे रहे समय तार बंद गए है ऐसी गौशल भूमि गाँव गाँव में है उनकी रक्षा करिए उन गाँव वालों ने तो पारमार्थिक बातें समझ में आती है राम निवासी को मैंने बातें कही वे समझने लगे मैंने कहा ये गौओं की कृपा है मैं रामचंद्र जी बोलते हैं तो गाय सुन लेती कुछ बात करते सुनती है गायों की कृपा से असाध्य रोग मिट जाते हैं ऐसे गायों की सेवा करके लोगों ने देखा है आप विचार कर देखो लोगों की सेवा करो असाध्य रोग मिटते हैं गाय राजी हो जाती प्रसन्न होती कई गायों को मैंने देखा है पूछाते है बैठ जाती है उस आंखों में खुदा चलते खुदा करनी सोती बेचारी आंखों में आंखें ढाल करके निकाली जाए ऐसे दिखा जाए सिंगों में से खुजली की जाए बड़ी राजी होती गाय गाय की राजी से हम संतान होते हैं ये महाराज रघुवंश चला है गाय कृपा से राजा दिलीप थे दिलीप वो आए और उसे संतान नहीं हुआ संतान नहीं हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज पुराने थे उनके पास गए महाराज में संतान नहीं है कि भाई गऊ के काम देने का साप हुआ है तो दंडनी की सेवा करो तो दंडनी गाय थी गो माता जो काम धेनु है उसकी बसरी वो वहां वशिष्ठ जी के आश्रम में तो राजा रानी तो आए नौकर को ही लाया कोई साथ में नौकर नहीं हो रात्रि को ठीक साफ कर देना सांप बिछा देना माड़ू बिछा देना गाय सोरी देवे सुबह को घर पूजन करना पूजन करने के बाद में राजा गौओं की रक्षा करते हुए स्वयं जाते पीछे अपना धनुबाण लिए हुए इक्कीस दिन साया की तरह गाय को खुली छोड़ी कटी जाओ उसको रुकआउट नहीं करते धर्मान हाथ में दिया हुआ वो गौरी गुरु और महाराज थोड़ा देखने लगे पर्वत री शोभा देखने लगे इतने में पर्वत पर गुफा में से सिंह निकला सिंह ने आक्रमण किया और राजा को पता लगा तो राजा ने धर्म दिया अरे बात किया पावे दिए वही रुक गया अब सुन नहीं हाथ ना हाथ रहता ये हाथ रहे वो करेगा तो क्या भी मैं क्या बता तो हंस करके मनुष्य बारी से बोला सिंह तू समझता हाथ नहीं चलता तुम हाथ नहीं चलाएगा क्या करेगा तू जानता है हम पर पुत्री यो हे भगवान बस्तर सदा कर्म से बात पैसा किया समेत धर्म का वृक्ष सीता जी ने गीता गौरी गौरी माता पार्वती ने अपने स्तनों का दूध पाया है दूध इसको जैसे स्कंद बेटा है गणेश बेटा है ऐसे बेटा है उसी के ही बनेरे हाथी ने आए करके साधु तार दी तब मेरे को क्या तुम रहे यार हो मैं कौन हूँ निगम निगम मित्र हूँ कुमार का नाम है और मैं शंकर जी पर आज धंधीश्वर पर चढ़ते है तो मेरे पर पैर रख करके धंधी पर चढ़ते है धंधीश्वर ऊंचा है तो मैं हूँ तुम्हारे ऊपर चढ़ते है उनके चरणों से वही वीर पीठ प्रतिष्ठ है जमराज जी की ताकत दे मेरे पर से तो पान कचरा क्या करेगा क्यों मेरे को आज मैं परमानंद ने कहा कि जो साल उतार दी तुम रहो यहाँ पर जो तुम यहाँ आ जाए वो ही प्राणा है तुझे जाना मत बाहर जाया जाओगे दीक्षा नहीं होगी तो उसे मैं बैठा हूँ आज मेरा पार ना करूँगा कई दिन का भूखा हूँ मैं क्यों दूर जाने के तुम्हारे मना कर दी या गाय आई है अब गाय खाऊंगा मैं पाठा करूंगा। राजा ने बहुत बातें कही बहुत संवाद हुआ तो संवाद होने पर वे दिलीप ने कहा तुम्हारे हमारे इतनी बातें हुई जिनकी एक आदमी बातें होती है वो मित्र हो जाता है तू मेरा मित्र है मैं तेरा मित्र हूँ मेरी बात माननी पड़ेगी कि क्या तुम मेरे फायदे है विचार भूड एक आध पत्र प्रभु अल्प से हेतु बहु हाथ में विशाल बूढ़ा प्रतिभाषी बूढ़ हेतु एक गाय के लिए बनता है जीता रहेगा कितनी गायों की रक्षा करेगा इतनी प्रजा की रक्षा करेगा एक गाय मर जाएगी एक तू मर जाएगा तो क्या फायदा होगा समझता नहीं विशाल बूढ़ है विशाल में बूढ़ है उसे क्या कुछ भी हो साल के त्राहे क्षत्रिय मेरे क्षत्रिय मैं क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय नाम है क्षता ऋषा करे उसका एक गाय को मैं ऋषा नहीं करता इस बात से ये छोड़ना पड़ेगा मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी मित्रता के नाते मैं मित्रता के नाते कहता हूँ माननी पड़ेगी मेरे को ले ले गाय को छोड़ दे तो मित्रता कार से वो दब गया श्री का अच्छी बात है ऐसी बात है तो ठीक है भाई इसके हाथ खुल गए उन्होंने कमरा खोल जाए धोती एक पहनने गई और कमरा खोल करके अपने शरीर को फेंक दिया बोले खा ले इसको खा ले गाय छोड़ दे ध्यान दो भाइयों पुत्र के लिए गाय की सेवा करिए आप बच जाएगा पुत्र कैसे होगा बताओ पुत्र के लिए गाय की सेवा करिए उसमें खुद मर जाएगा पुत्र कैसे होगा सकाम भाव से पूछा भाई ऐसी बात है खा ले तो बात गाय को छोड़ दे तो जो पड़ा तो फूलों की वर्षा हुई और एकदम तो सिंह है ही नहीं तो क्या क्या गऊ बोली कि मैं तेरी परीक्षा ली है किस दिन तू हमारे साथ सेवा करी तू कितनी सेवा करता है मैंने देखा तो अपने प्राण दे दिए तेने मेरा दूध पीना तेरे संतान हो जाएगा वर्ष से करता अनंत की दक्षिण आजामता नहीं आते मेरी महारानी सुदक्षिणा है उसे मेरा संतान हो जो वंश रक्षा करेगा ये रघु वंश हुआ रघु से तुम्हारे रघु तो उसे रघु वंश हुआ राम वंश नहीं है दिलीप वंश नहीं है अजदस वंश नहीं है दस वंश नहीं है रघु वंश है वंश से करता और बुलंद ऐसे बंद करते वास्ते संतान होगा रघु ने कहा माँ मैं ये नहीं कर सकता या मेरा दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा मैं लाचार हूँ आप गऊ वशिष्ठ जी के हो मैं चारने के लिए आया हूँ यहाँ दूध पी लो चोरी होती है मैं नहीं बेटा हम जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं उसमें जो धान होता है रक्षा सुरक्षित पृथ्वी के लिए सच्चाई पांच ऐसा तो बालिका छठवा हिस्सा हम ले रहे हैं, ये कर लेते हैं। इसी तरह से वशिष्ठ जी महाराज दूध धू कर बसा पी ले, वशिष्ठ अपना कप ले रहे हुए, अपना यज्ञ कर ले हुए, छठा हिस्सा बसे हुए थे। वशिष्ठ जी महाराज कहे तो मैं दूध पीऊंगा, माता जी मैं दूध ही पीना पीऊंगा। माता खुश हो गई, आग पीछे देखे तो वशिष्ठ जी आंसू में पहुंच गए। वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दी तो दूध पिया, उससे रघु जन्म रघु, इस बात रघुवंशी रघुवंशी बदरा गाढ़ा रजो रघुवंशी बदरा मना गया भगवान ने बना। आज तो दिन हो गया, ज्यादा समय हो गया, नहीं तो ये तो गुना सुनाएगा आपको। बना भगवान ने बना गया है, लक्ष्मी जी बनाया है, सीता जी के लिए कहा है, कई ऐसे क्या कहा है, ऐसा सुंदर मान रहे। एक पद सुना दे तो सुना दे भैया।